Περνάς μπροστά μου και ο κόσμος γυρίζει. Χαμογελάς και τα πάντα φωτίζεις. Με βλέπεις, σε βλέπω και όλα αλλάζουν. Μου δίνει ζωή μαζί κι όπου βγει. Εσύ, εσύ, εσύ, ο έρωτας μου εσύ. Σε σένα θα χαρείς ολόκληρη ζωή. Εσύ, εσύ, εσύ, τα πάντα εσύ. Περνάς από μπροστά μου και γίνομαι τρελή. Εσύ, εσύ, εσύ, ο έρωτας μου εσύ. Σε σένα θα χαρείς ολόκληρη ζωή. Εσύ, εσύ, εσύ, τα πάντα εσύ. Περνάς από μπροστά μου και γίνομαι τρελή. شوفوا بالعين ابتسم نسلم والموضوع يتحسم. جماله بالايد عمره ما يترسم. ظلم التفاصيل حلوة كتيرة فيه. اهي اهي اهي فرحة حياتي اهي. ما هو ده اللي لمعة كله اتنن عليه. اهي اهي اهي فرحة حياتي اهي. من ساعة لما عادت كله اتنن عليه. من ساعة لما عدى كله اتجنن عليه. نساني الناس من مشي من وصل. ده الورد قصادي وانا عيني في العسل. والنبي بقى ده اللي في بالي لو حصل. انا كده مش عايز حاجة بعدي. اسي اسي اسي او ايروتاس مو اسي. سي سينا θα χαρείς ολόκληρη ζωή. Εσύ, εσύ, εσύ, τα πάντα εσύ. Περνάς από μπροστά μου και γίνομαι τρελή. Αχε, αχε, αχε, φαρχή τ'χαιέτα αχε. Μα χωτά λίνα μ' αέντα, κούλου τ'γεννήν αλήν.